أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyorduk. Surenin 16. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah okumuş olduğumuz bu 16. ayetinden itibaren surenin geriye kalan ayetlerini tanıyabildiğimiz kadarıyla tanımaya çalışacağız. Dünya ile ilişkilerini Allah'ın istediği gibi ayarlayan, dünya ahiret dengesini vahiy doğrultusunda kuran, bu konuda Allah'ın değer yargısını iyi bilen, dünyaları için ahiretlerini bir kenara bırakmayan, ahiret ve cennet hesaplı bir hayat yaşayan, yani Allah'ın hatırını her şeyin üstünde tutan müttakilerden söz etmişti. Burada da onların özelliklerini gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ Onlar ki Rabbimiz, biz şüphesiz inandık. Biz gerçekten iman ettik. Bunun için günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyen, sabreden, dosdoğru olan, gönülden Allah'a kulluk eden, hayra mal sarf eden, infak eden ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyen kimselerdir. Evet, bakın Rabbimizin işte muttakiler bunlardır diye, işte sizler de böyle olun diye beğenip bize örnek olarak sunduğu kimseler diyorlar ki, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik, kitabına iman ettik, biz senden gelen hayat programına iman ettik, senin dinine, senin elçine, onun getirdiklerine ve senin değer yargılarına iman ettik. Biz senin dünya ve ahiret değerlendirmene, dünyayı senin istediğin gibi değerlendirdiğimiz takdirde senin bize vaat ettiğin hayırlılara iman ettik ya Rabbi. Biz inanıp teslim olduk ki bu ayetler doğrudur. Fatiha doğrudur. Bakara doğrudur. Ali İmran, Nisa doğrudur. Biz iman ediyoruz ki sen ne diyorsan doğrudur ya Rabbi. Biz inanıyoruz ki senin bize örnek olarak seçip gönderdiğin, vahyinle şereflendirdiğin, bilginden kendilerine aktarıda bulunduğun peygamberlerinin dedikleri, örnekledikleri, uyguladıkları hayatları doğrudur ya Rabbi. Biz tüm bunlara iman ediyoruz. Senin ve Resullerinin inanın dediklerinin tümüne iman ediyoruz. Biz inandık ama ya Rabbi, inanmakla birlikte, tasdik etmekle birlikte insan oluşumuz sebebiyle bazen bilgisizce ve gaflet içinde başka başka yollara gidiyoruz. Bazen nefis ve şeytanlar sebebiyle senin bu doğrularının dışına çıkıyoruz. Senin değer yargılarından gaflet ediyoruz. Bazen senin ayetlerine karşı körlüğümüz sebebiyle kendi heva ve heveslerimizle bir dünya değerlendirmesi yapıyoruz. Bir ahiret değerlendirmesi yapıyoruz ki hata ediyoruz. Ey rahmeti bol olan Rabbimiz! Ne olur sen bizim hatalarımızı bağışlayıver. Günahlarımızı affediver. Bize yol gösterip bizi razı olacağın yolda yürütüver ya Rabbi. Bize yanlışlarımızı göstererek bizi razı olacağın kullukta istihdam et ya Rabbi. Böylece ey Rabbimiz, bizi cennet yolunda tutarak cehennem yollarından koru. Bizi bağışlayıp cennetine ithal buyur. Senin rahmetin olmadan, senin yardımın, senin affın olmadan biz ne yaparız ya Rabbi? Senin rahmetini, senin affını, senin cennetini kaybedip ateşine gidersek nice olur bizim halimiz Allah'ım? Ne olur Rabbimiz, bizi bu dünyada Müslümanca yaşatıp Müslümanca öldür ve sonunda bizi hayırlılarıyla müjdelediğin cennetine erdir. İşte müttakilerin duaları. Onlar bir ömür boyu dua dua Rablerine yalvarıp yakarırlar. Onlar tüm hayatlarını duaya dönüştürürler. Onlar Rableri karşısında kendi acizliklerini, kendi horluklarını ve Rablerinin büyüklüğünü bilirler. Onlar istenecek makamı, dövülecek kapıyı iyi bilirler. Rablerine devamlı dua ederler. Çünkü Rablerinin hatırını kazanmanın dışında başka dertleri yoktur onların. Bakın onların özelliklerini ayetin devamında Rabbimiz şöylece anlatıyor. Es-sabirine ve's-sadikine vel-kanitine vel-munfikine vel-mustagfirine bil-eshar. Sabirindir onlar, sabrederler, direnç sahibidirler, dayanıklıdırlar. Hayatlarında, kulluklarında süreklilik ve devamlılık vardır onların. Bıkmadan, usanmadan Allah'ın istediğini yapmaya devam ederler. İbadetten bıkmamaya, günahtan kaçınmaya sabırları devamlıdır. Allah'ın nasıl isterse kendilerini öylece imtihan ettiğine, edeceğine iman ettikleri için Rableri tarafından kendilerine gönderilen sorular istikametinde Allah'a kulluğa sabrederler. Bazen nimetle, bazen bollukla, bazen darlıkla, bazen yangınla, bazen hastalıkla, bazen zenginlik, bazen fakirlikle Rabbimizin nasıl isterse öylece imtihan edeceğine iman edip sabrederler. Bazen Müslümanların zafiyetleriyle, bazen kafirlerin gücüyle, bazen zaferle, bazen yenilgiyle, bazen Bedir'le, bazen Uhud'la imtihan eder Allah. Onlar o konuda sabrederler. Yani o konuda, o makamda Allah kendilerinden nasıl davranmalarını istiyorsa, nasıl kulluk etmelerini istiyorsa öylece kulluk ederler. Şeytanın sıkıntıları, şeytan dostlarının ürettiği sıkıntılar, dünyanın tabii sıkıntıları, bir de Müslümanlıklarının farkında olmadan yaşayan Müslümanlardan gelebilecek sıkıntılara rağmen, aleyhlerinde işleyen tüm kötü şartlara rağmen yine de Müslüman kalabilme bilinciyle sabrederek Rablerinden yardım isterler. Allah'a kulluktan, Allah'ın istediklerini icra etmekten vazgeçmek, geri adım atmak akıllarının ucundan bile geçmez onların. Allah'ın razı olduğu müminler olma noktasında ayaklarının çakılmasını dilerler. Geri dönüşü asla düşünmezler. Hep sırat-ı müstakimde olmak isterler. İşte bu sabır ve kararlılıklarıyla onlar geri gitseler de, ileri gitseler de, yerlerinde dursalar da hep o yoldadırlar. Allah düşmanlarıyla, İslam düşmanlarıyla mücadele konusunda sabrederler. İtaate devam konusunda namaz, abdest, infak, ilim, cemaate devam, emri bil marufa devam konusunda, masiyetlerden içtinap konusunda, zina, içki vesaire gibi Allah'ın haramlarından kaçınma konusunda sabrederler. Şu imtihan dünyasında Rablerinden gelen hikmetini bilmedikleri bela ve musibetlere karşı, hadisata karşı sabreder onlar. İşte bunlar muttakilerdir. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Hayatı Allah için yaşayan insanlardır bunlar. Onlar için sıkıntı, keder, bolluk, darlık, hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik asla problem değildir. Tek dertleri, tek problemleri vardır onların. O da dünyada Müslümanca bir hayat yaşamak, hayatı Müslümanca değerlendirmek, Müslümanca kalabilmek, Müslümanca ölebilmek ve sonunda Rablerinin hatırını kazanmak, rahmetine ve cennetine ermek. Bunun dışında başka dertleri, başka düşünceleri yoktur onların. Tüm dünyayı kendilerine verseler de, tüm dünyayı kaybetseler de ne gam. Müslümanlıkları, imanları var ya, Rablerinin hatırı onlarla beraber ya, hasta olsalar da, kederli olsalar da, sıkıntılı günler yaşasalar da, sevinçli olsalar da, başarıya ulaşsalar da tek hedefleri Müslüman kalmalarıdır. İşte buna da sabır denir arkadaşlar. Gerçek sabır işte budur. İkinci özelliklerini de bakın Rabbimiz şöyle haber veriyor. Sadıkîn'dir onlar. Sadıkîn. Rablerine, Rablerinin emirlerine sadakatle bağlanmış, gönülden inkiyat etmiş, tasdik ehlidir onlar. Allah'ın dininin gönülden doğrulayıcısıdır onlar. Sıdık, iddianın eyleme geçirilmesi demektir. Sıdık, iddianın ispatı, imanın uygulamaya geçirilmesi demektir. Evet, demek ki onlar imanlarını sadece söz planında, iddia planında bırakmayıp eyleme dönüştürenler, imanlarını hayatlarında görüntüleyenlerdir onlar. Sadaka da buradan gelir. Yani sadaka da tasdik kökünden gelir. Bir adamın cebindeki parasının tümünün Allah'a ait olduğuna inanması, işte bu bir iman iddiasıdır. Buna inandığını iddia eden adam, Allah'a ait olan bu parasını, Allah'a ait olduğuna inandığı bu parasını Allah'ın istediği yerlerde infak etmeye, sadaka vermeye başladı mı, işte bu o imanın, o iddianın tasdiki anlamına gelecektir. Öyleyse tasdik imandan da öte bir kavramdır. Ya da tasdik az evvel de ifade ettiğimiz gibi imanın ispatıdır. Onun içindir ki Resul-i Ekrem Efendimiz sadıktı. Resulullah Efendimizin sıdık sıfatı vardı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz mümin olmanın da ötesinde aynı zamanda sıddıktı. Yani iddiasını eyleme geçirmiş, imanının ispatını gerçekleştirmiş bir mümindi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Öyleyse anlıyoruz ki onlar imanlarını sadece iddia planında, sadece söz planında bırakmayıp amele dönüştürerek ortaya koymuşlardır. Yani imanlarının eylemini gündeme getirmişler, imanlarını amele dönüştürmüşler, hayatlarını bu imanlarına bina etmişlerdir. Her hareketlerinde, her adımlarında, hayatlarının her bir saniyesine bu imanın mührünü vurmuşlardır. İman kaynaklı bir hayat yaşamışlardır. Üçüncü özellikleri içinde bakın Rabbimiz ayetin devamında buyuruyor ki, kanitindir onlar. Kanitin. Yani el pençe divan durmuş, Rablerinin emirlerine, Rablerinin arzularına amade beklemektedirler. Yani hep kul olduklarının şuurunda bir hayat yaşarlar. Hep Allah'ı dinlerler. Yüzlerini hanif olarak, boyun eğiciler olarak Rablerine çevirmiş, Rablerinden emir beklemektedirler. sadece ona yönelip, sadece Allah'a kul olmak üzere, sadece onun rızasını kazanmak üzere tüm varlıklarıyla, akıllarıyla, fikirleriyle, düşünceleriyle, kalpleriyle, geceleriyle, gündüzleriyle, işleri, aşlarıyla, çocukları, aileleriyle, her şeyleriyle Allah'a yönelirler. Allah'ın rızasına yönelirler. Fıtratlarını bozmadan Allah'a yönelirler. Allah'tan başkalarına kesinlikle kulluk etmeyerek, Allah'tan başkalarını kesinlikle dinlemeyerek, kesinlikle Allah'tan başkalarının çektiği yere gitmeyerek, Allah'tan başkalarına dua etmeyerek, Allah'tan başkalarına sığınmayarak Müslümanca bir hayat yaşarlar. Yönlerini, yüzlerini sadece Allah'a çevirmişler. Sürekli kendisine kulluklarıyla şeref duydukları Allah'tan teklifler beklerler. Hayatları boyunca Rablerinin kendilerine şeref kazandıracak emirlerini ve tekliflerini dört gözle beklerler. Rablerinden kendilerine bekledikleri teklifler gecikince de acaba bir kusur mu işledik? Acaba biz ona layık değil miyiz? Acaba Rabbimiz tekliflerini neden geciktirdi diye hep Rableri karşısında kendilerini, kendi kulluklarını sorgularlar. Keşke ibadete dair, imana, teslimiyete ve itaate dair yeni bir şeylerle emrolunsaydık derler. Bir köle düşünün ki gece gündüz işi gücü sadece efendisine hizmete hazır beklemektedir. Ama onun bu teslimiyetine karşılık efendisi de doyumsuz ve zalim değildir. Aman hizmetçim şu işi bitirince hemen ondan şunu da isteyeyim demez. Onun gücünü, takatini bilir efendi. Namaz, abdest, oruç gibi eylemsel kullukların yanında durum türünde, dinlenme türünde de bir kulluk ister ondan. Yani içki içmeden oturma, zina etmeden durma, gıybet yapmadan dinlenme türünde de bir kulluğu kabul eden bir Rab'dır o, bir efendidir o. Evet, Rabbimiz onların dördüncü özelliklerini de bakın şöylece ortaya koyuyor. Münfıkîndir onlar, infakçıdır onlar. Yani mallarını Allah yolunda harcarlar. Malla ve sahip olduklarıyla ilişkilerini Allah'ın istediği biçimde ayarlarlar. Malları ve sahip oldukları her şeyleri konusunda Allah'ı söz sahibi bilirler. Allah rızık olarak kendilerine ne vermişse onu Allah yolunda ve Allah'ın istediği biçimde infak ederler. İlim mi verdi Allah rızık olarak, akıl mı verdi, sıhhat mı verdi, basiret, zeka mı verdi, el mi verdi, dil mi verdi, boş zaman mı verdi, sıhhat mı verdi? Bunları verenin yolunda kullanarak infak ederler. Allah'ın verdiklerini Allah yolunda kullanırlar. Yani bir ömür boyu Allah'ın verdiklerini Allah kullarıyla paylaşmanın kavgasını verirler. Çünkü onlar ellerindekilerin tamamının vericisini bilmektedirler. Onlar mülkün sahibinin farkındadırlar. Yani nereden kazanılacak, nerelerde harcanacak? Hayatın sahibi kimdir? Hayat kime verilecek? Hayat kimin yolunda feda edilecek? Bunun şuurundadır onlar. Beşinci özellik olarak da bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Müstağfirîndir onlar. Müstağfirîne bil eshârdır onlar. Yani seherlerde istiğfar ederler. Seher vakti gecenin son üçte biri, gecenin devrini tamamlayıp bitmeye başladığı dönemdir. Yani saat 3 ile 5 arası gecenin sükunete erdiği dönemdir. Gecenin en sakin olduğu dönem. Düşünün, sarhoşların sesi kesilmiş, konuşanlar, gidenler, gelenler kesilmiş, gıybet edenler, birileri adına komplolar hazırlayanlar hepsi susmuş. Hatta affedersiniz köpekler bile susmuş. Yani bu ortam kişinin Rabbi ile daha bir içli dışlı olabileceği bir dönemde o müminler kalkarlar, yanlarındaki ehillerini, yatak arkadaşlarını ve çocuklarını da uyandırıp Kur'an okurlar, namaz kılarlar ve Rableriyle buluşmaya çalışırlar. Rablerine istiğfarda bulunurlar. Rablerinin rahmetiyle tecelli ettiği o mübarek vakitlerde, o mübarek seherlerde sevgilileriyle beraber olmaya çalışırlar. Çünkü gerçekten Allah'la buluşma noktasında gecenin apayrı bir yeri vardır. Gece Rab'le buluşma anıdır. Meleklerin daha bir yaklaştığı, Allah'ın affının harman olduğu bir andır o an. Müminler gece Rableriyle buluşma adına, Rablerini zikretme ve onun huzurunda secdelere kapanma adına, Rablerine istiğfarda bulunma adına uykularını terk ederek kalkarlar. Rableri hatırına sıcak yataklarını terk ederler. Yanlarını yattıkları yerden ayırırlar. Ve Rablerinin büyüklüğünü, Rablerinin yüceliğini ve kendilerinin de küçüklüğünü anlayarak ona istiğfarda bulunurlar. Allah karşısında eksikliklerini, kusurlarını, falsolarını anlayıp, "Ya Rabbi, biz sana senin istediğin kulluğu beceremedik" deme adına Allah'a istiğfarda bulunurlar. "Ya Rabbi, bize yüklenen emirler konusunda bir kusurumuz, bir eksiğimiz, bir yanlışımız olmuşsa Rabbimiz olarak, sahibimiz olarak senin bizden istediklerini yerine getirirken bir ihmalimiz olmuşsa, emri verenin yüceliğine, azametine yakışmayan bir hareketimiz, bir zaafımız olmuşsa ya Rabbi, senden istiğfarda bulunup o kusurlarımızın affedilmesini, o eksiklerimizin örtülmesini ve kale alınmamasını diliyoruz. Veya ya Rabbi, bizler gücümüz nispetinde sana kulluk yapmaya çalışıyoruz. Ama sen bizim Rabbimiz olarak her şeyin en güzeline, en mükemmeline layık olduğun halde, eğer bizim yaptıklarımız sana layık değilse kusurumuza bakmayıver ya Rabbi. Eksiklerimizi, kusurlarımızı görmeyiver ya Rabbi. Yaptıklarımızı tam kabul ediver ya Rabbi" derler. "Eksikliklerimizden ötürü ne olur Allah'ım kusurumuza bakma. Ancak bu kadarını becerebildik" derler. "Ya Rabbi, senin için daha güzelini yapmalıydım. Ancak bu kadarını becerebildim" diyerek eksikliklerinin örtülmesini dilerler. İşte istiğfarın manası budur. İstiğfar Rabbimizden eksiğin örtülmesini, kusurun görmezden gelinmesini, hatanın kale alınmamasını ve de yapılan ibadetin tam kabul edilmesini istemek demektir. Evet, o müminler geceleri kalkıp böylece Allah'a istiğfarda bulunurlar. Çünkü unutmayın ki kim olursa olsun, makamı, mansıbı ne olursa olsun, kullarından hiçbirisinin asla ona layık kulluk yapamayacağını, onun için de sürekli kendisinden kusurlarının, eksikliklerinin örtülmesini istemesini emretmektedir Allah. "Ey kullarım, siz benim karşımda bu tavırda olun. Yani kul olduğunuzu, eksik olduğunuzu, benim de tüm kusurlarınızı örtecek, affedecek güçte olduğumu itiraf ederseniz, beni böylece tanırsanız sizi affedeceğim" diyor. Ve kendisinin yönelişleri çok çok kabul ettiğini ortaya koyarak böyle bir hayat yaşayan kullarına çok büyük mükafatlar hazırladığının müjdesini veriyor Allah. Bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz, işte bu müminlerin dünyada ulaştıkları izzet ve şereflerin en büyüğünü ortaya koyacak. Böyle yaşayan, bu özelliklere sahip olan müttakilerin nasıl büyük bir nimet ve şerefe erdirildikleri anlatılacak. Bakın Rabbimiz 18. ayetinde de şöyle buyuruyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizul hakim. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahitlik ederler. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, o hakimdir. Görüyor musunuz izzet ve şerefi? Dünyada şu anda sahip olduklarımızın hiçbirisi bu izzet ve şerefe denk değildir. Dünyada müminler şehadet getiriyorlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve bakın bizim şehadet ettiğimize Allah da şehadet ediyor. Allah da şehadet getiriyor. Yani bizler şu anda la ilahe illallah diyoruz. Allah da la ilahe illallah diyor. Bizler Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ediyoruz. Allah da kendisinden başka ilah olmadığına şehadet getiriyor. Kendisinden başka ilah olmadığına Rabbimiz da şehadet ediyor. Ne büyük bir şeref değil mi bizler için bu? Çünkü Rabbimizin yaptığını biz de yapıyoruz. Bizim yaptığımızı Allah da yapıyor. Ve böylece biz Rabbimizin safında yer alıyoruz. Mümin için bundan daha büyük bir şeref düşünmek mümkün değildir. Müminler Allah'la aynı safta, Allah müminlerle aynı safta. Müminler Allah'ın yaptığını yapıyorlar, Allah da müminlerin yaptığını yapıyor. İşte bu bizim için şereflerin en zirve noktasıdır. Yeryüzünde bundan daha büyük bir şeref düşünebilir misiniz? Hangi dünya nimeti denk olabilir buna? Düşünün ki siz la ilahe illallah diyorsunuz ve dünyalık adına hiçbir şeyiniz yok. Atınız yok, arabanız yok, paranız pulunuz yok, eviniz barkınız yok. Hiçbir şeyiniz olmasa bile siz dünyanın en zengin, en şerefli insanısınız. Halbuki şu anda kafirin de müminin de değer yargıları ayrıdır. İnsanlar izzet ve şerefi şu saydığım şeylerde arıyorlar. İnsanlar bunlara imreniyor, bunlara özeniyor ve bunlara sahip olmak için çırpınıyorlar. İnsanlar arasında saygınlık kazanmak için, değer kazanmak için bunlara sahip olması gerektiğine inanıyor. Atımız, arabamız olsun ki insanlar nezdinde değer kazanalım. Çok paramız olsun ki başarılı sayılalım. Evimiz, villamız olsun ki insanların takdirini kazanalım. Hayır, hayır. Tüm dünya böyle düşünse de, tüm dünya izzet ve şerefi bunlarda görse de, Allah izzet ve şerefi, üstünlüğü, başarıyı bunlarda görmüyor. Neden? Zaten bunları veren Allah'ın kendisi değil mi? Kendi verdikleriyle insanlara niye üstünlük versin de Allah? O zaman adalet olmaz ki. Anladınız mı? Yani şimdi Allah birilerine mal verecek, diğerlerine vermeyecek ve sonra da diyecek ki mal verilenler üstün, başarılı, ötekiler başarısızdır. Veya mesela birilerine el verecek, birilerini çolak yaratacak, sonra da diyecek ki elliler üstün. Birilerine dil verecek, birilerini tat yaratacak, sonra da diyecek ki dilliler başarılı. Veya birilerine fiziki güzellik verecek, birilerine vermeyecek, sonra da diyecek ki güzeller üstün. Olacak şey mi bu? Bu adalet değildir. Arkadaşlar Allah'ın böyle zalimce bir değer yargısı kesinlikle yoktur. Boyu uzun olanlar üstün, kısa olanlar alçak. Rengi beyaz olanlar üstün, siyah olanlar alçak. Erkek olanlar üstün, kadın olanlar alçak. Adalet mi bu? Olmaz böyle şey. tüm bu konularda yaratılış kendi elinde olsun Allah'ın. Dilediğini öyle, dilediğini böyle yaratsın. Her şey kendi takdirinde olsun. Ondan sonra da birine, diğerine karşı üstünlük versin, izzet versin, başarı versin. Olmaz bu. Peki bu konuda nasıl bir ayrım düşüneceğiz? Bu konularda üstün ya da alçağı, başarılı ya da başarısızı, izzetli ve izzetsizi ancak şöyle ayırabiliriz. Kendilerine Allah tarafından verilenler konusunda insanların birbirlerine bir üstünlükleri, alçaklıkları yoktur. Ancak insanlardan bu kendilerine verilenler konusunda dünyada çekildikleri imtihanda iradelerini, tercihlerini Allah'tan yana kullananlar, bu kendilerine verilenleri Allah'a kulluğa çevirenler, bunlarla imtihanı kazananlar Allah katında üstün, bunun aksini yaparak bu verilenlerle Allah yolundan sapanlar, bunları Allah'a kullukta değil de isyanda kullananlar da kesinlikle bilelim ki alçaktır. Yani kim üstün, kim alçak bu yarın belli olacaktır. Onun içindir ki kendisine bolca verilenler, biz imtihanı kazandığımız için, biz Allah'ın sevgili kulları olduğumuz için bunlar bize verilmiştir diye sevinmesinler, verilmeyerek imtihan edilenler de biz Allah'ın sevgili kulları olmadığımız için verilmedi diye dövünmesinler. Bunun ikisinin de imtihan olduğunu unutmamalıyız. Bakın, en büyük şerefin, en büyük başarının, en büyük üstünlüğün La ilahe illallah'ta olduğunu anlatıyor Rabbimiz. Unutmayın ki yeryüzünde en büyük şeref, en büyük izzet La ilahe illallah gerçeğini kabulden, bu gerçeğe imandan ve bu gerçek istikametinde bir hayat yaşamaktan geçmektedir. Peki bakın şimdi çevrenize, bu gerçeği kabullenip bu gerçek üzere yeryüzünde hayat yaşayanlar, yaşamaya çalışanlar kimlerdir? Zavallı, gariban Müslümanlar değil mi? Hayatları, yaşantı standartları düşük, evleri yıkık, şehirleri harap, elbiseleri eski, sanayileri olmayan, teknolojiden mahrum, tankları, topları, füzeleri olmayan gariban Müslümanlar değil mi? Şu andaki doğulusuyla, batılısıyla, Müslümanıyla, kafiriyle insanların anlayışlarına göre yeryüzünün en sefil, en düşük, en başarısız, en şerefsiz insanları Müslümanlardır. Allah'ın değer yargılarını bilmeyen tüm münafıklar böyle düşünüyor. Ama Allah'a göre durumları, konumları ne olursa olsun, yeryüzünün en şerefli, en üstün, en değerli, en başarılı, en kazançlı insanları kesinlikle bilelim ki müminlerdir. İşte Allah söylüyor. Allah da eşhedü diyor. Allah da şehadet getiriyor. Allah'ın şehadet ettiğine Müslümanlar da şehadet ediyorlar ve Müslümanlar Allah safına yükseliyorlar. Bundan daha büyük bir şeref olur mu ya? Şehadet, dille ortaya konan bu imanı kişinin tüm hayatıyla ispat etmesi, bu imanı tüm kainata ilan etmesi ve bu iman adına hayatını feda ederek en sonunda şehitlik eylemini gerçekleştirmesidir. Şehit de zaten budur. İnandığı şeye başını koyacak kadar şehadet eden kişidir mümin. Allah da bizler de sadece Allah'ı ilah kabul ediyoruz ve onun dışındaki tüm sahte ilahları reddediyoruz. Onun berisindeki tüm yapay ilahların ilahlıklarını reddederek Rabbimiz katında en büyük şeref kazanıyoruz. Çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne, bugünden de kıyamete kadar yeryüzünün en şerefli, en başarılı insanları La ilahe illallah diyenlerdir. Allah'ın değer yargısına göre bu böyledir. Çünkü Allah kendisinden başka ilah olmayan tek ilahtır. Tüm varlıkların kulluk ipleri elinde olan, sadece kendisine ibadet edilen, sadece kendisinin sözü dinlenen, sadece kendisinin hayat programı program kabul edilen, göktekiler ve yerdekiler konusunda sadece kendisinin yasaları geçerli olan, herkesin kendisine boyun büktüğü tek varlık Allah'tır. Kendisine yönelinecek, kendisine kulluk edilecek tek varlık Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka sözü dinlenecek, ondan başka hatırı kazanılacak varlık yoktur. İbadetin, duanın, tevekkülün sadece kendisine yapılacağı, imdadın, yardımın sadece kendisinden isteneceği tek varlık Allah'tır. Tüm varlıkların yaratıcısı, tüm varlıkların asıl sahibi ve maliki olarak onların tümünün velisi olmaya layık tek varlık Allah'tır. Tüm varlıklar adına kanun koymaya, onlara din ve şeriat belirlemeye, onlara hayat programı çizmeye yetkili tek varlık Allah'tır. Çünkü onları yaratan O'dur. Onların sahip oldukları her şeylerini onlara lütfeden O'dur. Ve sonunda onları öldürecek ve hesaba çekecek olan da O'dur. Onun dışında hiçbir kimsenin bu konuda tek kelime bile söz söylemeye hakkı yoktur. Yani Allah'tan başka hiçbir kimsenin kanun yapmaya, Allah'tan başka hiçbir kimsenin din belirlemeye, yani hayat tarzı ortaya koymaya, hayat programı belirlemeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Din koyucusu sadece Allah'tır. Hayat programını belirleyici sadece O'dur. Çünkü tüm varlıklar O'nundur. Herkes ve her şey O'nun kuludur. O'nun mülküdür ve mülkünde söz hakkı da sadece O'na aittir. Bizler böylece inanarak ve Allah'tan başka ilah olmadığına şehadette bulunarak imanlarımızı ortaya koymak zorundayız. La ilahe illallah demeyenler, bu gerçeği kabul etmeyenler, hayatlarında Allah'tan başka söz sahibi ilahlar kabul edenler de bilelim ki yeryüzünün en adi, en alçak, en şerefsiz varlıklarıdır. Çünkü Allah'tan başka ilah olamaz. Ölümlü olanlar, yaratılmış varlıklar ilah olamazlar. Kendilerini bile yaratmaktan aciz olanlar ilah olamazlar. Güçlerini, kuvvetlerini, hayatlarını, varlıklarını Allah'tan alanlar ilah olamazlar. O zaman tek ilah Allah'tır. Öyleyse giyinirken, soyunurken, kazanırken, harcarken, severken, küserken, yerken, içerken, tüm hayatta sadece O'nun sözü dinlenecek. Evlenirken O'nun sözü dinlenecek. Boşanırken O'nun sözü dinlenecek. Ticaret yaparken O'nun sözü, siyaset yaparken O'nun sözü, hukukta O'nun sözü, eğitimde O'nun sözü, sosyal ve siyasal tüm yapılanmalarda O'nun sözü dinlenecek. Çünkü göklerde ve yerde O'ndan başka ilah yoktur. Çünkü وَالْمَلَائِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Melekler de Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederler. Melekler de müminlerin safında yer alıyorlar. Ne büyük bir şeref değil mi öyleyse müminlik? Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmadan yaşayalım. Tüm yeryüzü kafir olsa, yeryüzünde bir tek Müslüman biz kalsak ne gam? Safımızda melekler var. Melekler bizimle beraberler. Melekler bizim desteğimizdeler. Düşünebiliyor musunuz? Unutmayalım ki o meleklerden sadece bir tanesinin bir tek kanadının yanında bile dünya çok küçük kalır. Öyleyse bu siliklik niye? Bu şahsiyetsizlik niye? Bu acizlik, bu korku niye? Biz Müslüman değil miyiz? Bu ayetler bizim kitabımızın ayetleri değil mi? Öyle değil mi? Yani düşünün ki şu anda yeryüzünün bütün kafirleri toplansa, Yahudisi, Hristiyanı, Mecusisi, Sabiisi, Ateisti, Laiki, bunların hepsi toplanıp topuyla, tankıyla karşımızda saf tutsa, 3-5 tane gariban, silahsız Müslüman da onların karşısına çıksa, ama Allah onların safında olsa, melekler onların yardımında olsa, sorumun devamını getirmekten korkuyorum. Çünkü Allah korusun, Müslümanlar öyle imandan uzaklaşmışlar ki, izzeti ve şerefi Allah'tan başkalarında görerek, öyle izzetsiz ve şerefsiz bir hale gelmişler ki, kafalarından, ağızlarından bozuk bir cevap duymaktan korkuyorum. Allah'ın mağlup olabileceğini kim düşünebilir yahu? Allah'a birilerinin galip gelebileceğini, Allah desteğindeki müminlerin mağlup olabileceğini kim düşünebilecek ya? Allah aşkına biraz şu ayetlerin bilincine erelim. Birazcık bu ayetlerin şerefini kuşanarak düşünelim. Allah için söyleyin, böyle bir durumda Allah'ın mağlup olabileceğini nasıl düşünebiliriz? Böyle bir durumda meleklerin desteğinde olan Müslümanların mağlup olabileceklerine nasıl inanabiliriz? Bakın Allah diyor ki, melekler de adaleti ikame eden, adaleti teslim eden, adaleti ayakta tutan, yani adilce düşünen ve adilce inanan ilim sahipleri de la ilahe illallah diyorlar. Ama gelin görün ki Rablerinin bu beyanlarından habersiz yaşayan, kitaplarından habersiz yaşayan Müslümanlar Müslümanlığı yeterli görmüyorlar. La ilahe illallah'ı yeterli görmüyorlar. Allah'a kulluğu yeterli görmüyorlar da başka şeylerde izzet ve şeref arıyorlar. Efendim bu devirde işte şunların şunların yoksa değerli değilsin. Efendim bu devirde la ilahe illallah karın doyurmuyor. Müslümanlık karın doyurmuyor. Vah vah vah zavallı Müslümanlar. İzzeti ve şerefi Allah'tan, Allah'ın dininden başka yerlerde aradıkları için Allah da onları izzetsiz ve şerefsiz hale getiriverdi de farkında değiller. Halbuki la ilahe illallah bir zamanlar hem karınlarını doyuruyordu, hem kalplerini doyuruyordu müminlerin. Hem ailelerini hem toplumlarını doyuruyordu, hem de cennet kazandırıyordu onlara. Şimdi öyle açlar ki dövmedik kafir kapısı bırakmıyorlar Müslümanlar. Allah bu durumdan bizi bir an evvel kurtarsın inşallah. Evet, adaleti ayakta tutanlar, adaletle kulluğa yönelenler, dünyanın en adil, en şerefli insanları la ilahe illallah diyorlar. Dünyanın en bilen insanları da bunu söylüyorlar. Öyleyse bizler de tercihlerimizi yapıp safımızı belirleyelim. Yani kimler gibi düşünüyor, kimler gibi inanıyoruz? Kimlerin safındayız? Kimlerle beraber ve kimlerle beraber olma heveslisiyiz? Allah, melekler, alimler ve müminlerin safında mıyız? Yoksa karşı tarafta mıyız? Bunu açık ve net bir biçimde ortaya koyuncaya kadar da Allah korusun bu izzetsizliğimiz ve şerefsizliğimiz devam edecektir, unutmayalım. İşte bu şehadetin, bu teslimiyetin, bu saf belirlemenin ortaya koyduğu bir din, bir yol, bir hayat tarzı, bir yaşam biçimi, bir hayat programı vardır. Yani bizler Allah'tan başka ilah kabul etmeyip sadece Allah'ın ilahlığını kabullenince, hayatımızın her bir bölümünde sadece Allah'ı söz sahibi bilince, o zaman karşımıza İslam çıkacaktır. Bakın bundan sonraki ayetinde, yani 19. ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ Allah katında din şüphesiz İslam'dır, İslamiyettir. Ancak kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ Allah'ın ayetlerini kim küfrederse, inkar ederse, örtüp örtbas ederse, bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir. Evet, Allah katında Allah'ın kabul edip razı olduğu bir tek din, bir tek yol var. O da teslimiyettir. Allah katında tek bir hayat tarzı var. O da İslam'dır, Müslümanlıktır. Dünyada pek çok yol, pek çok din, pek çok hayat programı, pek çok yaşam biçimi, pek çok sistem vardır. Allah bunlardan hiçbirisini kabul etmiyor. Bunların hiçbirisi müntesiplerini hidayete ulaştırmıyor. Bunların hiçbirisi vatandaşlarını cennete götürmüyor. Bunların hiçbirisi bağlılarının aklını, kalbini, duyularını doyuramaz. Hiçbirisi kullarının evini, ailesini, ülkesini mutluluğa ulaştıramaz. İşte görüyoruz. Allah dininin dışındaki dinler, Allah sisteminin, Allah programının dışındaki sistemler ve programların hiçbirisi insanları huzura kavuşturamıyor. Çünkü Allah katında Allah'ın razı olup kabul buyurduğu tek din var, o da İslam'dır. İslam ve din kelimelerine kısaca değinmek istiyorum. Kul her işinde, tüm hayatında Allah'a teslim olacak. Her konuda Müslüman olacak. Yaptığı her şeyi Müslümanlığının gereği olarak yapacak. Yapmadığı her şeyi de yine kulluğunun gereği terk edecek. Yaptığı ve yapmayıp terk ettiği her şey Allah'a teslimiyetinden kaynaklanacak. Yani kul önce Rabbini tanıyacak, Rabbi karşısında kendi mevkiini bilecek ve ona teslim olacak. İşte İslam, teslim, tesellüm bu manadadır. Eğer ortada bir teslimiyet varsa bunun üç unsuru vardır. İslam, teslim, Müslüman deyince şu üç şey akla gelir. Teslim eden, teslim alan, bir de teslim edilen şey vardır. Bunu da iki türlü anlamaya çalışıyoruz. Birincisi şöyle, teslim eden kuldur, ondan teslim alan Allah'tır. Teslim edilen şey de kulun iradesidir. Yani Müslüman iradesini, boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim etmektedir. Allah'ın kendisi için seçtiğini seçim kabul etmek üzere, sadece onun çektiği yere gitmek, sadece onu dinlemek, hayatını sadece onun için yaşamak üzere hürriyetinden vazgeçerek onun hayat programına teslim olarak bir hayat yaşayan mümin Allah'a teslim olmuş veya kendisini ona teslim etmiş bir kişi demektir. Yani kul olduğu için teslim eden manasına o Müslüman demektir. İkinci bir anlayışa göre teslim eden Allah'tır, Allah'tan teslim alan da kuldur. Teslim edilen şey de işte dindir, imandır, Kur'an'dır, peygamberdir, haktır, hidayettir. İşte böylece iradesini Allah'a teslim eden kişiye Müslüman diyoruz. Ya Rabbi ben bilgimden, ben aklımdan, ben seçme hakkımdan, kendi hayatım adına karar verme özgürlüğümden vazgeçtim. Ben bu irademden, bu seçme hakkımdan vazgeçtim. Çünkü benim ilmim kıttır. Ben menfaatimi, zararımı senin kadar bilemem. Ben irademi sana teslim ettim. Ben boynumdaki ipin ucunu senin eline verdim. Sen benim adıma neyi seçmişsen ben onu yapacağım. Sen benim adıma neleri beğendi, nelerden razı olduysan ben onlarla beraber olacağım. Senin benim adıma seçimini seçim bilip tüm hayatımı senin istediğin biçimde yaşayacağım. Ben irademi sana bağladım diyen kişi Müslümandır. Ve işte bu teslimdir ki Müslümanı Müslüman yapar. Ve hayatın tümünde bu teslimiyet şarttır. İşte bakın Allah katında tek din bu teslimiyet dini olan İslam'dır. Peki din ne demektir? Din takip edilen, gidilen yol demektir. Din insanın, insanların uyguladıkları hayat programıdır. Din bir yaşam biçimidir. Din bir toplumun uymak zorunda olduğu kanunlar, yasalar manzumesidir. Din kişinin kendisiyle, Rabbi ile ve insanlarla münasebetlerinin tümünü düzenleyen kanunlar ve kurallar mecmuasıdır. Yani tüm bunları düzenlemek için kişi neye ve kime müracaat ediyorsa o onun dininde demektir. Önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi bu manada komünizm de, kapitalizm de, sosyalizm de, demokrasi de bir dindir. Bunlar da insanların ortaya attıkları batıl dinlerdir ve batıl sistemlerdir. Allah bunların hiçbirisini kabul etmiyor. Allah katında tek din İslam'dır. Allah'ın razı olduğu ve insanları dünyada huzura kavuşturacak, ahirette de Allah'ın rızasına ve cennetine ulaştıracak tek din İslam'dır. Peki şu anda dünyada bu kadar insan var. Bu kadar insanların takip ettikleri bu kadar din var. Bu kadar hayat programı, bu kadar sistem var. Öyle değil mi? Amerika'sından Afrika'sında, doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde bir sürü insan ve bu insanların benimsedikleri bir sürü din var, bir sürü yol var, inanç sistemi var. Yani şu anda o kadar insan da yaşıyor. Onların da dinleri, onların da yolları, yaşantıları, hayat tarzları var. Peki şimdi acaba onlar yaşamıyorlar mı? Yani onların hiçbirisi mutlu değil mi? Onlar dünyada huzurlu değiller mi? Yani onlar ahirette kazanmayacaklar mı? Hayır, hayır. Onlar yarın ahirette kazanmayacaklar ve dünyada da asla mutlu değiller. Dünyalarını da ahiretlerini de kaybetmişlerdir onlar. Peki tüm dünyayı adım adım gezmiş, dolaşmış ve tüm insanların hayatlarına muttali olmuş gibi bu kadar kesin nasıl söyledim? Yani bu kadar iki kere iki dört kadar kesin bir yargıya nasıl vardım? Eğer şu anda bunu ben kendi kafamdan söylemiş olsaydım, elbette birileri de çıkıp pekala diyebilirlerdi ki, kardeş kusura bakma, bu senin kendi düşüncen, bu senin kendi yargın. Herkese göre kendi dini iyidir. Herkese göre kendi yolu, kendi hayatı güzeldir. Sen kendi dininin doğruluğuna inanmışsan, ötekisi de kendi dininin, kendi yolunun güzelliğine inanmıştır diyebilir. Allah'ın Resulü insanlara sunduğu bu dini kendi kafasından uydurmuş olsaydı, o günün Mekkelileri ya da o günün Yahudi ve Hristiyanlık dünyası, müşrik ve ateist dünyası, hasılı o günün tüm insanlığı, öyle pek fazla bir sıkıntı duymayacaklardı. Diyeceklerdi ki Allah'ın Resulüne, tamam ey Muhammed, içimizden birisi olarak sen de bir şeyler söylüyorsun. Sen de bir dinden, bir yoldan, bir hayat programından söz ediyorsun. Bu senin dinin, bu senin anlayışın. Ama kusura bakma, senin bir dinin varsa bizim de bir dinimiz var. Bizim de bir yolumuz var. Seninki sana doğruysa bizimki de bize güzeldir derler ve işi baştan bitirirlerdi. Ama iş öyle değildi. Bu din peygamberden değil Allah'tandı. Göklerin ve yerin sahibi olan, göktekilerin ve yerdekilerin Rabbi olan Allah'tan gelme bir dindi bu din. Din Allah'tan olunca ve Allah katında da din sadece bu din olunca, din sadece bu teslimiyet dini olunca, Allah katında tek doğru din, tek doğru yol bu yol olunca, ötekilerin tamamı batıl ve geçersiz olunca, bunu da bu dinin sahibi söyleyince, o zaman diyecekleri bir şey kalmıyordu. Çünkü o zaman din konusunda, hayat programı konusunda hiç kimsenin sözüne, hiç kimsenin anlayışına itibar edilmeyecektir. Efendim, işte bu konuda Hristiyanlar şöyle söylüyorlar. Yahudiler böyle diyorlar. Brahmanlar şöyle diyorlar. Budistler böyle, proflar şöyle, siyasetçiler böyle söylüyorlar. Askerler, paşalar, generaller şöyle düşünüyorlar. Padişahlar, sultanlar, dünyanın egemen güçleri, başkanlar, genel sekreterler böyle diyorlar. Bunlar böyle buyurduklarına göre şöyle de düşünsek olmaz mı? Tamam, isteyen istediği gibi düşünebilir. İsteyen istediği gibi inanabilir. İsteyen istediği dini kabul edebilir. Herkesin bu konuda özgürlüğü vardır. Allah bu konuda kullarına seçim özgürlüğü tanımıştır. Yani bu dünyada dileyen dilediği dini, dilediği yolu seçebilir kendisine. Sonucuna kendisi katlanmak kaydı şartıyla dilediği hayat programını tercih edebilir insan. Yani seçme özgürlüğü vardır insanın. Seçebilir ama hiçbir zaman seçimi haklı değildir. Yani seçme özgürlüğünün olması, seçiminin doğru olması, seçiminde haklı olması anlamına gelmeyecektir. Eğer insan yanlışı seçmişse elbette ondan sorumlu olacaktır. Şunu kesinlikle bilelim ki yeryüzünde kul olarak hiç kimsenin şu doğrudur, bu eğridir deme hakkı ve yetkisi yoktur. Yani hiç kimsenin din belirleme, yol belirleme, yasa belirleme, hayat programı belirleme hakkı yoktur. Dini belirleme, yolu belirleme hakkı sadece yaratıcıya aittir. Ve yaratıcı da işte yarattığı kullarına dinini belirlemiştir. Bu dinin adı İslam'dır. Allah sadece bu dinden razıdır. Sadece bu dini kabul etmiştir. Bu dinin dışındaki bütün dinler, bütün yollar, bütün hayat tarzları merduttur, reddedilecektir. Madem ki hak din, hak yol Allah'ın yoludur. Madem ki yaratıcı sadece kendi dinini kabul edecektir ve madem ki bu din bellidir, madem ki bu din ortadadır, o zaman acaba niye bu insanlar Allah dinini bırakarak başka dinlere tabi oluyorlar? Neden ayrı ayrı yollara gidiyorlar? Neden ayrı ayrı dinleri, ayrı ayrı yolları var bu insanların? Bakın ayetin devamında Rabbimiz bunun sebebini şöylece anlatıyor. وَمَخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, kitap geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir. Evet, kendilerine Allah'ın son kitabı gelmeden önce hayatları yerindeydi. Hayatları tıkırındaydı. Herkes kendi hayatından mutmaindi. Herkes kendi yolunun doğruluğuna inanıyordu. Hatta ehli kitap Allah'ın bu son kitabını, ahir zaman peygamberini bekliyor ve çevrelerindeki putperestlere onunla istifta edip hava atıyorlardı. Ama Allah'ın bu son kitabı gelince, Allah'ın bu son elçisi gelince, Bu peygamber bizden çıkmadı. Allah onu bizim içimizden değil de ümmilerden seçti, Araplardan seçti diye sırf hasetlerinden, gayızlarından, kinlerinden ötürü ihtilafa düştüler. Kimileri eyvah, meğer bizim yaptığımız yanlışmış, meğer bizim dinimiz, meğer bizim hayat programımız, bizim yolumuz, bizim gidişimiz, bizim anlayışlarımız yanlışmış, meğer bu peygamberin dediği doğruymuş diyerek önceki anlayışlarını, önceki dinlerini terk ederek, değişerek Müslüman oldular. Kimileri de yok ya bunun dediği yanlış, bizimki doğrudur diyerek eski dinlerini, eski hayat programlarını devam ettirdiler. Evet, kimileri Allah'ın dost doğru dinine girerken, kimileri de Allah dininden ayrılıp ihtilaf ettiler. Peki niye ayrılmışlar bu insanlar? Allah'ın dini dururken niye başka başka dinlerin peşine takılmışlar? Aralarındaki azgınlıktan dolayı. Yani samimi olmamalarından dolayı. Birbirlerine düşmanlıklarından, kıskançlıklarından dolayı. Eğer bu insanlar gerçekten din konusunda samimi olsalardı, samimiyetle Allah'a kul olmak isteselerdi, samimiyetle yollarını, dinlerini Allah'a sormuş olsalardı, niye ayrılsınlar da böyle? İşte Allah'ın dini ortada, işte Allah'ın kitabı ortada, işte Resulünün tertemiz yolu ortada. Ama dünya menfaatleri kulluğun önüne geçmiş, ihtiraslar ön plana geçmiş, azgınlaşmışlar ve herkes ayrı ayrı yollar, ayrı ayrı dinler ortaya çıkarmışlar. Bundan sonra 20. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَاِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ اَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Ey peygamberim, eğer seninle tartışmaya girişirlerse ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a verdim. Kendimi Allah'a teslim edip Müslüman oldum de. Kendilerine kitap verilenlere ve kitapsızlara, müşriklere siz de İslam oldunuz mu de. Şayet İslam olurlarsa doğru yola girmişlerdir. Ama yüz çevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer. Vallahu basirun bil ibad. Unutma ki ey peygamberim, Allah kullarını görmektedir. Evet ey peygamberim, eğer şimdi Allah'ın dini ortadayken, Allah'ın yolu apaçık ortadayken hala bu adamlar seninle tartışmaya giriyorlarsa, tabi önce hitap Resulullah Efendimiz'edir. Rabbimiz peygamberine ve onun şahsında da kıyamete kadar tüm peygamber yolunun yolcusu müminlere diyor ki bakın, ey peygamberim ve ey müminler, eğer din konusunda, Allah konusunda, Allah'ın gönderdiği hayat programı konusunda seninle, sizinle tartışmaya giriyorlarsa deyin ki onlara, ben Müslümanım. Biz Müslümanız. Ben Rabbıma teslim oldum. Ben irademi Rabbıma teslim ettim. Ben boynumdaki ipin ucunu Rabbımın eline verdim. Ben tüm hayatımda sadece onu dinler, sadece onun çektiği yere giderim. Onun seçimini ben kendim için seçim kabul ettim. Ben sadece onun benim adıma gönderdiği hayat programını uygular, sadece onun istediği gibi bir hayat yaşarım. Ben bir Müslümanım ve benim inandığım dinim işte budur. Benim yolum budur. Böylece kendisini, inancını ortaya koyan bir Müslümanla diğer din mensupları arasında bir tartışma söz konusu olursa, öteki dinlere, öteki yollara gidenler eğer Müslümanla bir münazaraya girişirlerse, Allah diyor ki, siz de deyin ki ey Müslümanlar, ben Müslümanım. Ben Rabbıma teslim oldum. Ben Müslüman oldum deyiverin. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. De ki ben yönümü, ben kıblemi, benimle beraber olanlarla, benim safımda olanlarla birlikte bana tabi olup benim dinimi, benim inancımı paylaşanlarla birlikte Allah'a teslim ettim. Ben yüzümü müminlerle birlikte Allah'a döndürdüm. Ben kendimi Allah'a teslim ettim. Benim dinim, benim yolum, benim inancım, benim tavrım budur. Bundan başkasını da bilmem deyiverin ey Müslümanlar. Kendilerine kitap verilenlere, kitaptan nasibi olanlara, Allah'ın kendilerini kitap bilgisine ulaştırdıklarına, yani ehli kitaba ve ümmilere, yani kitap konusunda anadan doğma olanlara, kitaptan Allah bilgisinden habersiz hiçbir şey bilmeyenlere de ki ey peygamberim, yani hem kitap konusunda, vahiy konusunda bildik iddiasında bulunup, kendilerini Allah'ın kitaplarından birisine izafe edip, ama kitapla uzak ve yakından hiçbir ilgileri kalmayanlara, bizler kitap ehliyiz, bizim de bir kitabımız var dedikleri halde, Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini bir kenara bırakıp, bu dinin temel kaynakları olan Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini bir kenara bırakıp, kendilerince bir din, kendilerince bir İslam ortaya koyanlara, kendi heva ve heveslerine tabi olanlara ve din konusunda, kitap konusunda hiçbir şey bilmeyen ümmilere de ki ey peygamberim, sizler de Müslüman oldunuz mu? Sizler de Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın yoluna teslim oldunuz mu? Sizler de la ilahe illallah dediniz mi? Sizler de Allah ve Resulüne evet dediniz mi? Sizler de teslimiyet dini olan İslam'a girdiniz mi? Eğer onlar da Müslüman olurlarsa, onlar da Allah'a teslim olurlarsa, onlar da hidayeti bulmuş, hidayete ermiş olurlar. Eğer gecelerinde ve gündüzlerinde, tüm hayatlarında kendi heva ve heveslerini, kendi bilgisizliklerini bir tarafa bırakır da Allah'ın istediği biçimde la ilahe illallah diyerek Müslüman olurlarsa, Allah'ın dinine, Allah'ın yoluna girerlerse, hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa ermiş olurlar. Dünyaları da güzel olur, ahiretleri de mamur olur. Ama böyle yapmazlar da Allah'tan, Allah'ın dininden yüz çevirirler, reddederler, küfrederlerse, Allah'ın dinini örtüp örtbas edip bir hayat yaşarlarsa, sana düşen de sadece tebliğdir ey peygamberim. Teslim olup kurtuluşa ererlerse ne ala, değilse Allah'ın bu kitabına ve peygamberin örnekliliğine evet demezlerse, o da kendilerinin bileceği bir şeydir. Sen hiç üzülme, hiç tasalanma peygamberim. Çünkü bilesin ki Allah kullarına basirdir. Allah kullarını her an görüp gözetmektedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.